Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 stycznia, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jest wniosek o tymczasowy areszt dla żołnierza, który ostrzelał cywilny samochód w Milniku. Jutro o jego losie zdecyduje sąd wojskowy. FBI wyjaśnia eksplozję Tesli przed hotelem Donalda Trumpa w Las Vegas. Sprawdzane jest, czy mogło być to związane z terroryzmem. Nowy rok, nowe zasady segregacji śmieci. Stare ubrania i materiały już nie mogą lądować w kuble na zmieszane. Jutro sąd wojskowy w Olsztynie rozpozna wniosek o areszt dla żołnierza, który ostrzelał cywilny samochód w Milniku. Dzisiaj 25-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. W nowy rok oddał kilkadziesiąt strzałów w kierunku auta, w którym był ojciec i jego nastoletnia córka. Żołnierz złożył wyjaśnienia i częściowo przyznał się do zarzucanych mu czynów. Podejrzany przyznał się częściowo do pewnych okoliczności, to znaczy do tego, że spożywał alkohol na terenie jednostki, przyznał się do tego, że pełnił służbę pod wpływem alkoholu, że kierował groźby karalne, że oddawał strzały, natomiast nie przyznał się do tego, by miał zamiar pozbawić kogokolwiek życia. Powiedział rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Mężczyźnie grozi dożywocie. FBI sprawdza, czy eksplozja samochodu marki Tesla przed hotelem Donalda Trumpa w Las Vegas ma związek z terroryzmem. Zginął w niej żołnierz amerykańskich sił specjalnych, którego danych nie ujawniono. W wybuchu zostało rannych ponadto 7 osób. Skutki eksplozji byłyby zdecydowanie większe, gdyby nie bardzo solidna konstrukcja nadwozia pojazdu, poinformowała policja. W bagażniku kierowca przewoził noworoczne fajerwerki i paliwo kempingowe. Służby początkowo powiązały ten incydent z tragicznymi wydarzeniami w Nowym Orleanie, gdzie szaleniec wjechał w tłum ludzi, zabijając 14 osób, a kilkadziesiąt ranił. FBI podkreśla jednak, że nie ma na razie żadnych dowodów, aby te dwa wydarzenia mogły się ze sobą łączyć. Na wczesnym etapie śledztwa nic nie wskazuje na wspólne działania, informował na konferencji prasowej Christopher Ryan z FBI. Amerykańskie media ponadto podają, że w tej sprawie z prezydentem elektem Donaldem Trumpem ściśle współpracuje członek jego przyszłego gabinetu i właściciel Tesli Elon Musk, gdyż do wybuchu doszło pod hotelem, którego właścicielem jest przyszły gospodarz Białego Domu. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Ukraina definitywnie zerwała energetyczną zależność od Rosji. Tak, zakończenie tranzytu rosyjskiego gazu przez ten kraj oceniają komentatorzy nad Dnieprem. Od nowego roku przez ukraińskie gazociągi przestało płynąć rosyjskie błękitne paliwo. Zdaniem ekspertów straci na tym głównie Rosja. No, o szczegółach Paweł Buszko. Rosjanie będą mniej zarabiać i mniej w związku z tym będą mieli pieniędzy na agresję na Ukrainę. Tak ukraińskie władze tłumaczą nieprzedłużenie kontraktu na tranzyt gazu. Chociaż ostatnio tranzyt przez Ukrainę stanowił jedynie około 5% europejskiego zapotrzebowania, to jednak Rosjanie zarabiali na nim ponad 6 miliardów dolarów rocznie. Brak tych pieniędzy Rosja na pewno odczuje, tłumaczył na antenie ukraińskiej telewizji piąty kanał ukraiński ekspert do spraw energetyki Serhii Makohon. Rosjanie będą zmuszeni do zmniejszenia subsydii własnego rynku gazu. Ceny na gaz na wewnętrznym rynku wzrosną. To sprzyjać będzie inflacji, ale też wzrostowi cen usług i produktów w Rosji. Ukraińcy na tranzycie zarabiali około 800 milionów dolarów, ale faktycznie było tego dużo mniej, bo większa część tej kwoty przeznaczona była na obsługę tranzytu rosyjskiego gazu. Paweł Buszko, Polskie Radio. Stare śmieci, ale nowe zasady. Zużyte ubrania i inne tekstylia nie mogą być już wyrzucane do czarnego pojemnika, czyli do zmieszanych odpadów. Od nowego roku obowiązuje w Polsce segregacja tekstyliów. Tego rodzaju śmieci muszą być oddawane do punktów selektywnej zbiórki odpadów. Jak na przykład w Krakowie pozbyć się starych ubrań według nowych reguł, wyjaśnia Piotr Odorczuk z Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania. Dla mieszkańców te zmiany oznaczają to, że muszą skorzystać z programu, który w Krakowie działa od 8 lat, czyli 100% korzyści. Dzwoni się do nas, umawia na termin, my przyjeżdżamy, odbieramy. Niezależnie od ilości tak naprawdę te tekstylia można oddawać, a ewentualnie można też skorzystać z samodzielnego dowozu do punktu selektywnej zbiórki, czyli lamusowni albo w Centrum Ekologicznym Barycz. Samorządy nie mają jednak obowiązku odbierania tekstyliów od mieszkańców. W niektórych gminach Małopolski mieszkańcy nie będą więc mieli wyboru i będą musieli sami dostarczyć takie rzeczy do punktów utylizacji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro miejscami słabe przelotne opady śniegu, na wybrzeżu możliwe burze. Na termometrach od minus 1 do plus 2, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich Karpat około minus 3. Ta noc pochmurna, w wielu miejscach opady deszczu, a na północy i w górach opady śniegu. Na drogach i chodnikach będzie ślisko. Na termometrach od minus 4 stopni na Suwalszczyźnie do minus 3, minus 2 w centrum. Cieplej ma być tylko nad morzem, plus 1. Autopromocja. Tornacja Trójki także w soboty. Na muzykę różną i różniastą. Na niezapomniane utwory jazdy obowiązkowej i starannie dobrane najnowsze brzmienia. Zapraszam, Piotr Kaczkowski. Program trzeci, sobota, 13:05. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jednym z noworocznych postanowień jest meldowanie się na listę obecności zaraz po rozpoczęciu Off Control, a nie godzinę później. No ale cóż, już dzisiaj nie wyszło. Może w przyszłym tygodniu się uda. Wszystkiego dobrego w nowym roku, napisała pani Agnieszka. Trzymamy za słowo. Krzysztof Sagan i Mateusz Tomaszuk. Jest 6 minut po 22. Off Control. Alright. Murphy, przypominajka o tym, by nie zapomnieć. Za ile? Za nieco trochę więcej niż za 3 miesiące. 11 kwietnia będziemy obchodzić 30-lecie wydania Cascade, 5. albumu pana Pizzera, który według niektórych był uznawany jako ten z jednej strony odlotowy, ale z drugiej strony niemodny jak na tamte czasy. Tak przynajmniej napisał w jednej ze swoich recenzji Chris Molanfi. Rok 95, czyli czasy, kiedy w MTV bez żadnego zdziwienia można było usłyszeć, patrząc przez taki pryzmat dzisiejszych czasów, głosy nietuzinkowe. Między innymi głos pana Pizzera. Witamy w drugiej godzinie naszego 466 spotkania przy zgaszonym. Pani Agnieszka na naszej liście obecności wstawiła zdjęcie zaśnieżonego lasu, a tak właściwie drogi w zaśnieżonym lesie. Z jednej strony bardzo ładnie, a z drugiej strony proszę uważać na drogach. Rzeczywiście śnieg w Polsce się pojawił. Jeżeli mają państwo ochotę pochwalić się swoimi zimowymi scenariami, bardzo proszę, facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. To teraz Los czy Angeles, a może jedno i drugie. zimna fala z Los Angeles, no bo mamy zimę. Zdaje się, że to ich debiut, bo po raz pierwszy w nowym roku i to po raz pierwszy w ogóle w Off Control The X-Ray 5 się pojawia. Zimna fala z Los Angeles i dźwiękowy duch lat 80. Pan Piotr pozdrawia wszystkich z miasta Tomasza Beksińskiego i życzy dużo muzycznych wrażeń w nowym roku. Pozdrowienia prosto z Sanoka. A teraz bardzo ważna przesyłka, przesyłka z Polski, ale o tym za chwilę. Right. Metal Heads. Chyba mój ulubiony fragment na albumie sprzed 3 lat. Znają Państwo Verwenę? Uśmiecham się w tajemniczym zachwycie w stronę Marcina Boińskiego z grupy Zachwyt, który przypomniał o tym, że jest wiele, naprawdę wiele projektów, które łączy wspólny mianownik, a jest nim oczywiście hasło klucz, nazwisko Boińscy. A co do Weroniki i co do projektu Verwena, podobno są plany reaktywacji. Oby już niebawem. Don't just go away. You stepped right in here. Expecting the past just to fade. Doubts die away. Some just ease away. Passing of time as it's played. Just ease away. Peter Nutten, znany ze wcześniejszych albumów Klanów Zymox, czy chociażby albumu, który stworzył wraz z Michaelem Brookiem, dobrze znany słuchaczom Of Control, Sleeps with the Fishes. Rzadko wydaje płyty, ale jeżeli już do tego dojdzie, warto się nad nimi pochylić. Here is why w tym roku ten album obchodzi swoje 15-lecie. Jeszcze bardziej mrocznie, czy może być jeszcze bardziej zimnofalowo? Z nowym rokiem, z mrocznym krokiem można powiedzieć. Fate, dźwiękowy los od Dusk and Harmony. Dzisiaj przy zgaszonym WoW Control wybrzmiewają po raz pierwszy i to tak samo jak nasi kolejni bohaterowie. Reduction Plan i tytułowa ciemność In the Dark. Thank you. długofalowo i nastrojowo. Chciałoby się powiedzieć, że magicznie, bo to sprawka Marka Magica i wrocławskiego zespołu Give Up to Failure. Taka mała przypominajka sprzed wielu, wielu lat, album Burnen i fragment czwarty z tej płyty. Czy ja już mówiłem, że mamy polski odpowiednik grupy Have a Nice Life? Wierzę nie. jest właśnie ta tytułowa radość, która ma swoje zaszczytne miejsce na albumie Poświaty. Kryształ, grupa Kryształ, prawie na zwieńczenie 466 spotkania przy zgaszonym. A na koniec, prawie na koniec, Frozen. Jakby tego było mało, dalej mróz. Fragment albumu Cold, albumu bardzo mroźnego. Mike, David, Stara i John. Krzysztof Sagan i Mateusz Tomaszuk. Życzymy dobrej nocy.